وهدایت کوم تاسو ته وکلکم فقراء وطول فقران یی الا من اغنیت مگر اسو چیزی بی پروا کم او بل ته ودروم نا او سوال نه اخلاص کم مالدار کم فسالونی نو مان سوال کوي زبر رزق در کم تاسو ته ارزق کوم وکلکم مذنب تاسو کی هر یو گنہگار ره الا من عافیتو مگر اسو چیزو ور ته معفیو کم فمن علم اسو چی پوښو مت زخاون د قدرت او طاقت مل المغفرت په بخنی او قدر یقینی فاستغفرنی زمانه قدغا کی دی بخنو تان غفرت له زب بخنو کما غت ولا او بالی او ز پروان لرم قصور ډیر گناهونه وی پروان لرم دچا ولو ان ولکم واخرکم او کجری تاسو کی ولنی چې کوم موجود دی و آخرکم و رستنی چکم بموجودیگی و حیکم و تاسو کدا جوندی و میتکم و تاسو کدا مڑی و رتبکم و یعبسکم او داتاسو کی لوانده و اچ انو لوندو اچو نس مراد دی علماء لکلی دا لوندو نزوانان مراد دی او دا اچو نبودا گان مراد دی یو مانا داو و رتبکم و یعبسکم اے شبابکم و شیوخکم یو معنی دعوی تاسو کی زوانانو بڑاگان یا عالمکم و جاہلکم در اطوبکم نمراد سے تاسو کی عالمان و یابسکم او تاسو کی جاہلان زکا عالم فا علم بانی ترو تازج او جاہل دا علم ورسرنیشنو پا جہل اچھوئے یا ورطبکم و یابسکم اے متویعکم و آسویکم پتاسو کتاب دارو پتاسو کنا فرمان اجتمعو راجم شدئی علا اتقا قلب عبدم پتیر پرزگار اصلد یو بند زماد بندگانو نام اے دیر متقی جوڑ شد آتول دا لیولوی متقی انسان غنچے جوڑ شی مازاد ذالک فی ملکی جناح بہودوتن زیاد والبران ولی دا زماد پا بادشاہ ہے کی جناح بہودوتن د وزر د ماشی عمر ولو ان اولکم واخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا الاشقاء قلب عبد من عبادی راجم شیدئی پډیر بدبخت زړه دیو بند زما د بندگانو چغډیر شقیه مان قص ذالک من ملکی جناح بعوتن کمه وران ولیدا زما په بادشاہی کې د وزر د ماشی عمر ولو ان اولکم واخرکم قطاسو کی اولنی اور استنی وحیکم ومیتکم او جوندی پتاسو کی عمری پتاسو کی ورقبکم ویابسکم اجتمعو راجمشی فی سعید واحد پیو میدان کی فسال کل انسان منکم نوغواری ہر انسان تاسو نماغا بلغت امنیتہو بلغت چرسی کی غطا بلغت امنیتہو دا زمد حمزه دا امنیه که او کسرد نون دا او تشدید دیاره ما بلغت امنیتهو حاغ چه رسیگی اغتا امنیتهو اغارزو داغ او اشتحا داغ ایچه سمرد دا اشتحا او امر سوالو نو کی چلا دارا کی فاتویتو کل سائل منکم او ورکم زہریو غفتن کی انتد تاسونا چه سمرا غا غواری او سور دزرا حرمان ندی غول ورکم ما نقص ذالک من ملکی دابا کمیرانو ولی جما پا باشائی کی الا تمام گردارنگی لو انا حدکم کچریو پتاسو کی مر بالبحری تیری کی پسمندر فغمس فیه نور دوبا کی پاغی کی عبرتن گنڈو لستن سمرا فاہا غالک او بیاکور تکی دیل ردارنگی ناغو پا دریاب دسورا کمیراو ذالک دا ذی وجه نبی انی جوادن چیز ما کی سخالا زکسیر الجودم بی انی جوادن ماجدن دا ماجدن مانا تاسو دی محشی کڑی اے واسو لاتوا زدیرو ورکروالیم او باز علماء دا ماجد مانا کڑی وی مجد نرے زما سخا دیر لویدہ افعل ما اريد زکو ما خیرات اولرم آتوائی کلامن زما ورکلم کلام نے انما امرو اذا رادشن ان یقول لہو کن فیکون آتوائی کلامن ورکلم کلام نے وعذابی کلامن او زما عذاب ورکلم کلام نے انما امری لشیئن بیشک حکم زما دیوش اما امری لشیئن بیشک حکم زما دیوشی دی پارا چکلے زیرات و لرم انا قول لہو چور توائم کن شا فیکون نموجودوی رواہ احمد و ترمیزی و ابن ماجا رحمہم اللہ وان آنس اندانس رضی اللہ عنہ روایت تے عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام انه قرا چې الله حبيب دا آیات مبارک لسو دیرشم پارک راضی سوره مدثر کې دا آیات مبارکه لسو هو اهل التقوى واهل المغفره ويدا الله لا يقد دې دې چې ارتوشي واہل المغفرہ او لائق دے دے چی سوک تی اریگی چیل بخنو کی وی قال ربکم ستاس رب وی انا اہل زد دے لائکم انو اتقا چی زمانہ یرو کڑیشی فمن اتقانی سوک چی زمانہ یریدو اور یر دیتا وی چی تد اللہ نا فرمانی پرے اور اللہ دے حبیب دے سنت و تابداری اختیار کی فانا اہل نزد دے اہلم ان نغفر لہو جزب بخنو کما غتا رواه الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی رحمهم الله وان ابن عمر تعالی عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے قال فرمائی دے انا کنا بیشکو منغا لنا عد چمون بشمیرل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دے پار فی المجلس پہ مجلس کی اے جکم مجلس کے وکیل ناسو صحاب و ایمون بشمیرل یقولو چپا هر مجلس کی بیوی د نور و خبر و تو د نصیت و وعظ نیلاو رب اغفر لی اے رب بخنو کی ماتا و تب علی او مہربانیو کی پماد تو بی توفیق را کی تو بمی قبول کی انکا انت التواب الغفور بے شکتی تو بقبل ان کے و بخن کے میں اتمر راسل پیری بیوی دا لفظ دا مسند احمد و دا ترمیزی دے پا ابو داود شریف و ابن ماجا کی دا تراغلی دی دا غفور پزے لفظ دا رحیم دے انکا انتا ثواب الرحیم نو الغفورم ثابت تے او دا دی پزے بازی کی الرحیم لفظم ثابت تے سل پیرے بیدا سے دے نو گورا مجلس کی سڑے ناز کی خبر دن کئی او دا سے دن ہوئی رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الغفور رواه احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ رحمهم الله وان بلال ابن اسار ابن زید تو بلال ابن اسار ابن زید مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم چرا غلام النبی علیہ الصلات والسلام بلال ابن اسار اواز کتابونو کې هلال ابن اسار ده خبر مخیال رسی نو دے باو ها کی دا محدیسینو اختلاف دے پا اکثر نسخو دا ابو داود شریف کی حلال ابن یسار دے او پا ترمیزی شریف کی بلال ابن یسار دے دغشان امام بخاری پا تاریخ کبیر کی مذکر کری دی بلال ابن یسار او سوک حلال ابن یسار وئی نو اختلاف دے دا محدیسینو پا دے باو پا حاکی او دا اختلاف علماء کرام و ذکر کرنے او دا محدثین لوی لوی پا کی اختلاف تے دا لوی لوی محدثین پا دے کی اختلاف تے نگورا بازے کی بلال ابن اثار دے بازے کی حلال ابن اثار دے او دوارا خبری لوی لوی محدثین ذکر کرنے دا بلال ابن اثار ابن زید چی غلام دا نبی علیہ السلام قال رے فرمائی حدثنی ابی ما تا حدیث بیان کرے دے والد می حدثنی ابی ما تا حدیث بیان کرے دے ابی والد می والد سو کو اے حلال وئی زما والد یسار ابن زید درا تا حدیث بیان کرے ان جدی زما دنی کنا چا غزیدو تو یہ خبر بان اغزیر چی دی زمانی کو فرمائی دی چی داوری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائی لی من قال چاچی ہوئی استغفر اللہ الذی بخن غارم دا اللہ غزاتنا لا الہ الا ہو چی نشت ربل دے عبادت مستحق مگر دا اللہ دے الحی القیوم او دامی شجون دے القیوم او سنبال ان کے دے انتظام او تدبیر کو ان کے دے تمام کائناتو واتو بھیلے او زدی اللہ لکھو بغفاس وردی الحی القیوم کی نسبم جائز دے لکا استغفر اللہ کی اللہ منصوب دے نو الحی القیوم دا منصوب بوے یو دا دے ذکر دا دا اللہ دا پار وصف وغی موصوف او صفت او موصوف پا یو اعراب بانیوی نکولا داسم ویلش استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوبی لے او بعد وی رفم پکی جائز دا نو چه رفشی نو بیاب خبر شی و مبتداب محضوف شی بخنا وارم دا اللہ وزادنا لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوبی لے ويغفر له بخنا بوکڑے شیدتا وان کان اگر کوي دے قد فر من الزحف چه دے تختی دل وی د جہاد نا او د لخر د کافرنا اے د کافر رتیخ تکول گناہ کبیره دا معلومه دا شو چه دی کلمات ویل سر گناہ کبائر معاف کی او دا ډیر عجیب استغفار دی او حدیث کی راغلی عطا سره برامش چې کوم مسلمانو د کی او درې پیری د شپې داسې وای نو ګناهونه به الله معاف کی وای اگر کده خړونو د شګو مړی دونو د پاڼو مړی د دریابونو د زګونو مړی نو چې د کیږي درې پیری دا وای علاوه مثلا کله سړی نه هیر شي نو دا غي قضا ساری را ګرځو هغه ثواب به کومې لري دا درې پیری ویل او که سړی سل پیری دا استغفار وای نو ډېر خبره را رواه ابو داوود دې حدیث روایت کړې ما ابو داود امام ترمذی ما ابو داود لکنه عند ابي داود لیکن دا حدیث په نزد ابو داود هلال ابن يسار دې تلته بلال ابن يسار دې امام ابو داود څه ذکر کړی دي هغه د بلال په زبانه هلال ابن يسار ذکر کړی دې وقال ترمذی امام ترمذی فرمایلی هذا حدیث غریب و ایدا حدیث سندن غریب دے و صلی اللہ علیہ وسلم